przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2200 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Włączamy niskie ceny. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 8 września, minęła 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. O bezpieczeństwie Polski i Polaków mówił w Chrubieszowie premier Mateusz Morawiecki. Kolejne podwyżki dla strażaków zapowiedział szef MSWiA. Nadciąga upał, dla dwóch województw zostały wydane ostrzeżenia. Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że po raz pierwszy polska armia ma się czym bronić przed Rosją. Podczas wizyty w drugim chrubieszowskim pułku rozpoznawczym imienia majora Henryka Dobrzeńskiego-Hubala zapewniał, że polscy obywatele są bezpieczni. Po raz pierwszy po tych wielu, wielu latach, wielu set latach, kiedy żyjemy w tym chłodnym cieniu Kremla i jego zagrożeń wobec Polski, niezależnie od tego, jaka ta Rosja jest, czy carska, czy komunistyczna, czy dzisiejsza putinowska, po raz pierwszy polskie wojsko ma się czym bronić i będzie bronić w przyszłości Rzeczypospolitej w sposób skuteczny. Polska jest i pozostanie bezpieczna. Premier dodał, że Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie odbudowuje potencjał militarny i obronny Polski. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński zapowiedział, że w przyszłym roku strażacy otrzymają kolejne podwyżki. Podczas spotkania z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej oraz ze strażakami ochotniczych straży w Krasnymstawie minister podkreślił, że polscy strażacy przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa w kraju. Bo wy również narażacie życie dla naszych obywateli, dla swoich sąsiadów, dla swoich najbliższych, mieszkańców waszych wiosek, miejscowości czasami niedużych. Dzięki wam, dzięki super profesjonalnej Państwowej Straży Pożarnej i dzięki rzeszy niezwykłych ludzi, lokalnych bohaterów, druhów z OSP, Polacy czują się bezpiecznie. Jesteście darzeni wielką sympatią i ogromnym szacunkiem całego społeczeństwa. Podczas spotkania w Krasnymstawie Mariusz Kamiński przekazał strażakom m.in. samochody ratowniczo-gaśnicze. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło szóstą część spotu wyborczego nazwanego Narodowe Czytanie Konkretów Tuska. To przegląd realizacji programu wyborczego PO z 2011 roku. I kolejna strona programu Platformy. Wynegocjowaliśmy długoterminową umowę na dostawy gazu z Rosji. W relacjach z Rosją nastąpiły zmiany świadczące o poprawie. Jeszcze się będą lizusostwem wobec Putina chwalić. Stop Tuskowi. Czytamy dalej. Obniżymy zasadniczą stawkę VAT do 22% w 2014 roku. Nie dość, że nie obniżyli, to podnieśli jeszcze szereg innych podatków. Stop kłamstwo Tuska. Więcej na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy zapowiadają powrót upału. Już jutro temperatura maksymalna wzrośnie do 30 stopni. Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii powiedziała, że ostrzeżenia przed upałem zostały wydane dla dwóch województw. Temperatura powietrza będzie nawet wyższa niż w piątek, do maksymalnie 30 stopni w Zielonej Górze i już w sobotę mogą obowiązywać ostrzeżenia przed upałem pierwszego stopnia dla części województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. 30 stopni w sobotę może również pokazać się w Szczecinie. Upał na zachodzie Polski ma pozostać do wtorku. Krajowa Izba Fizjoterapeutów rozpoczęła ogólnopolską kampanię społeczną Popraw jakość życia. W całym kraju oddziały regionalne będą organizować warsztaty, wspólne ćwiczenia, pokazy i spotkania. Dr Tomasz Dybek, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, podkreśla, że rola fizjoterapii w profilaktyce i leczeniu jest coraz bardziej doceniana. Ta kampania skierowana jest do społeczeństwa. Przedstawiamy fizjoterapię jako element zdrowego stylu życia, jako aktywności fizycznej. Ta fizjoterapia towarzyszy nam wszystkim od urodzenia przez całe życie. Rola fizjoterapeuty jest coraz większa w systemie ochrony zdrowia. Fizjoterapia niezbędna jest w procesie leczenia, w profilaktyce, w wielu dziedzinach, w kardiologii, w pulmonologii, w onkologii. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Fizjoterapii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trzy słowa o pogodzie już było, to tylko dorzucę, że nocą pogodnie, tej nocy od 6 stopni w rejonach podgórskich, 11 na wschodzie, 16 na zachodzie, do 18 stopni nad morzem, to przypomnę wrześniowe temperatury nocą, a jutro słonecznie, jak słyszeliśmy, bardzo ciepło, miejscami upalnie, jedynie na północy kraju miejscami może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. No i wartości temperatur dla soboty od 21 stopni na wybrzeżu i pogórzu, na Suwalszczyźnie 24, w centrum około 28 stopni, a najwyższa temperatura na zachodzie kraju, w Szczecinie, w Zielonej Górze, jutro nawet do 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 15. Mówiłem, że upały wrócą? Mówiłem. Nie chcieli wierzyć, no. Mówiłem. No, jakie fajne gitary na otwarcie dziś. R.E.M. Witamy Państwa serdecznie. Katarzyna First-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się. Piątek, 8 września. Dziś Adrianny, Marii, Adriana, Radosława i Zenona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś, tak jak słyszeliśmy w serwisie, nie tylko Światowy Dzień Fizjoterapii, Dzień Dobrej Wiadomości, również Dzień Marzyciela. Koresponduje ze sobą. Ale także Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Matki Boskiej Siewnej. I mądrość ludowa na dziś mówi, że jeśli w Maryi Narodzenie nie pada, to sucha jesień się zapowiada. I zdaje się, że to właśnie u pana synoptyka w prognozach pogody, do których to prognoz jeszcze będziemy zaglądać. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Zrobił głośniej, ręka do góry. The Chainsmokers, Coldplay. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Uff, wióry leciały z głośników tu i tam. Tak, słyszałem chyba. 14 minut po godzinie 15 konkrety w audycji popołudniowej dziś. No właśnie, Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło publikację w mediach społecznościowych spotów wyborczych, w których odnosi się do zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej o jutrzejszej konwencji 100 konkretów na 100 dni. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o niespełnionych obietnicach z programu wyborczego Platformy Obywatelskiej z roku 2011. I więcej o tym Aleksander Ziemieńczyk. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rządy Donalda Tuska doprowadziły do pogorszenia stanu państwa i obniżenia stopy życiowej Polaków. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych wypowiedź szefa rządu nawiązującą do prezentacji programu wyborczego Platformy Obywatelskiej. Wyższy wiek emerytalny, zabranie oszczędności z OFE, podwyższenie VAT, uzależnienie Polski od rosyjskich surowców czy wyprzedaż majątku państwa polskiego. Lepiej, żeby Tusk zostawił swoje konkrety dla siebie i dla swoich kolegów. To mrzonki. O Polaków najlepiej zadba rząd Prawa i Sprawiedliwości. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki powiedział, że akcja ma przypomnieć obywatelom niezrealizowane obietnice PO. Przypominanie tego, co zrobił, a nie powinien rząd Donalda Tuska oraz tego, co obiecał, a nie zrobił rząd Donalda Tuska jest rzeczą właściwą, tak aby odświeżyć pamięć decydentom z PO, którzy chcą wrócić do rządów i nie dotrzymywać swoich PO pustych obietnic. Ponadto też warto przypomnieć obywatelom, podatnikom, wyborcom tę serię niekończących się obietnic, które nie zostały zrealizowane. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz powiedział, że Platforma Obywatelska i jej przewodniczący Donald Tusk są niewiarygodni. Zaznaczył, że w czasach koalicji PO-PSL padały obietnice, które nigdy nie zostały spełnione. Ważna jest wiarygodność, a po prostu i nasza pamięć. Musimy pamiętać, co tak naprawdę rząd Donalda Tuska i sam Donald Tusk zrobił ze swoimi poprzednimi obietnicami. Przecież mówił, że nigdy nie wyjedzie do Brukseli, po czym ochoczo wyjechał do Brukseli, mówił, że nigdy nie będzie podnosił wieku emerytalnego, po czym po konsultacji z Angelą Merkel ten wiek emerytalny podniósł. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. I oczywiście do tematu wyborczego jeszcze będziemy powracać. Niezmiennie zachęcamy Państwa do korespondencji mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, SMS-owo 71335 i telefonicznie 22273. Mailowo, telefonicznie, SMS-owo. Kontakt z nami na trzy sposoby. Polecamy się. 17 minut po 15. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch, każdy ruch. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w Tak popołudniową porą w piątek sobie nuci człowiek. Rzeczywiście najlepsze musi przyjść, tym bardziej, że spoglądając w prognozy pogody, brzmi to obiecująco, gorąco, słonecznie, bez opadów. No ale do prognoz pogody, do planów weekendowych jeszcze będziemy wracać. Teraz oczywiście śledzimy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ukraińska armia powoli przesuwa się do przodu na południu kraju. Postępy nie są znaczne, ale konsekwentne. Ukraińcy mają do pokonania tworzone przez Rosjan miesiącami linie obrony i pola minowe. No i mimo trudności przewidywania ekspertów są pozytywne. Ofensywa się nie zatrzyma, a jej celem jest wbicie klina w siły rosyjskie i dojście aż do Morza Azowskiego. O szczegółach nasz korespondent Paweł Buszko. Ukraińcy na południowym odcinku frontu niemal codziennie o kilkaset metrów przesuwają się w głąb terytorium wroga. Tak też było zeszłej doby. Na kierunku melitopolskim nasze oddziały odniosły sukces na południe od Robotynego. Umacniają się tam na zajętych pozycjach, poinformował rzecznik sztabu generalnego Andrii Kowalow. Według portalu Deep State Ukraińcy na południu przesunęli także swoje pozycje niemal o kilometr w kierunku wsi Nowopokrowka. Walki trwają także na wschodnim froncie w okolicach Bachmutu i w kierunku Łymanu i Kupiańska. Ale to południe kraju i prowadzona tam od kilku miesięcy ukraińska ofensywa budzi największe nadzieje. Postępy ukraińskiej armii w ostatnich dniach pozytywnie ocenili przedstawiciele Zachodu, m.in. sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i przebywający w Kijowie amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Zdaniem ukraińskiego analityka wojskowego Sergija Hrabskiego dla ukraińskiej ofensywy decydujące będą najbliższe tygodnie. Mimo zaciekłej obrony Rosjan postępy są i będą coraz większe. Obecnie, jak zaznacza ekspert, ukraińska armia rozszerza korytarz ofensywy, uniemożliwiając rosyjskie ataki z flanki i otoczenie ukraińskich sił. Jeśli przerwiemy rosyjskie linie obrony, czym obecnie aktywnie się zajmujemy z wykorzystaniem zachodniego sprzętu, będziemy mogli wyjść na brzeg Morza Azowskiego i przerwać rosyjski korytarz lądowy z Krymem. To najbardziej optymistyczny scenariusz. W najgorszym wariancie przebijemy rosyjskie linie obrony, ale zatrzymamy się na Tokmaku, gdzie Rosjanie zbudowali kolejne fortyfikacje. Wówczas wojna przedłuży się o kolejny rok. Wariant pośredni to nasze wyjście na pozycję w głąb terytorium wroga, które zabezpieczy nam kontrolę ogniową nad szlakami komunikacyjnymi Rosjan na południu. Tymczasem Rosjanie brak sukcesów na froncie kompensują sobie atakami na cywilów. Dziś ostrzelali centrum miasta Krzywy Róg. Rosyjskie rakiety uderzyły tam m.in. w posterunek policji. Oprócz tego uszkodzone zostały jeszcze 3 budynki administracyjne i 7 mieszkalnych, w tym wielopiętrowy blok. Oprócz jednej ofiary śmiertelnej rosyjskie rakiety raniły 52 osoby. To nie jedyny rosyjski atak w ciągu ostatnich godzin. Wcześniej rano rakiety spadły też na Zaporoże. Tam ranna została jedna osoba. W nocy Rosjanie wypuścili na obwód Odeski 20 dronów Shahid. 16 udało się strącić ukraińskiej obronie przeciwlotniczej. To już czwarty w tym tygodniu rosyjski atak za pomocą dronów na południe obwodu odeskiego. Relacjonował nasz korespondent Paweł Buszko, a do spraw międzynarodowych jeszcze będziemy powracać. Tu trójka, 23 minuty po 15. Make another man sing. Change up.

Anna Kowalik-Brankati. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że polski rząd dotrzyma słowa w sprawie ukraińskiego zboża i utrzyma zakaz importu po 15 września. Chodzi o wwóz pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Podczas wizyty na przejściu granicznym w Dołchobyczowie szef rządu podkreślił, że jeśli Komisja Europejska w przyszłym tygodniu zdecyduje o zakończeniu embarga, to Polska podejmie kroki zapobiegawcze i nie odblokuje importu z Ukrainy. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński zapowiedział, że w przyszłym roku strażacy otrzymają kolejne podwyżki. Przypomniał również, że od kwietnia obowiązuje ustawa o świadczeniach dla rodzin strażaków, którzy zginęli lub zostali ranni na służbie. Pomocą państwa objęci są małżonkowie strażaków, emerytowani rodzice oraz dzieci do osiągnięcia pełnoletności. Zdemontowano ponad połowę z 300 namiotów w bazie grupy Wagnera we wsi Cel w centralnej części Białorusi. Zdaniem analityków przyczyną może być to, że zaplanowana wcześniej liczba wojskowych rosyjskich nie przybyła na Białoruś. Nie jest jednak wykluczone, że część wagnerowców została przeniesiona do innych baz wojskowych armii białoruskiej. Z Białorusi zostały wycofane także prawie wszystkie rosyjskie samoloty wojskowe. 3 osoby zginęły w obwodzie chersońskim po zrzuceniu przez Rosjan bomby w okolicach Nowej Kachowki. 4 osoby są ranne. Wcześniej Rosjanie rakietami zaatakowali m.in. Krzywy Róg w obwodzie Dniepropetrowskim. Zginął policjant, a 52 osoby zostały ranne. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 16. A to już za niecałe 28 minut. Oczywiście emocjonujemy się także wydarzeniami sportowymi i z wiadomościami sportowymi przychodzi już teraz Mateusz Warianka. Witam cię serdecznie. Gramy czy płyniemy? Zapraszam, płyniemy. Dobra. Na razie płyniemy. Bo zaczniemy od dobrych wieści z wioślarskich Mistrzostw Świata. Tam Artur Mikołajczewski wywalczył brązowy medal w rywalizacji jedynek wagi lekkiej. Finał z udziałem Polaka podsumował dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Andrzej Krzepiński. Status quo został zachowany, ponieważ wygrał Szwajcar, z którego wyższość musiał uznać w regatach finałowych Pucharu Świata w Lucernie w lipcu. Do tej trójki dołączył Włoch, którego nie było w Lucernie, a więc między Artura i Szwajcara wcisnął się Włoch, co w konsekwencji zakończyło te zawody dla Artura miejscem trzecim i brązowym medalem, co oczywiście jest ogromnym również sukcesem. To pierwszy medal dla biało-czerwonych w Belgradzie. Dziś w finale olimpijskiej konkurencji czwórki podwójnej wystąpią mistrzowie świata i Europy Mateusz Biskup, Fabian Barański, Dominik Czaja i Mirosław Ziętarski. Teraz tenis, bo wieczorem poznamy pierwszego finalistę wielkoszlemowego US Open. W pierwszym półfinale Serb Novak Djokovic zagra z Amerykaninem Benem Sheltonem. Panowie na kort wyjdą o 21:00. W drugiej parze Hiszpan Carlos Alcaraz zmierzy się z Rosjaninem Danilem Miedwiediewem. W finale kobiet o tytuł powalczą jutro Amerykanka Coco Gauff i Aryna Sabalenka. Białorusinka jest już pewna objęcia prowadzenia w rankingu tenisistek. Wyprzedziła Polkę Igę Świątek, która liderką była od kwietnia ubiegłego roku. A na siatkarskich Mistrzostwach Europy dziś rozpoczyna się walka o ćwierćfinał. Jako pierwsi na parkiet wyjdą Chorwaci i Rumuni. Ten mecz rozpocznie się o 16:30. O 19:30 Francja zagra z Bułgarią. A przypomnę, że Polacy swój mecz 1/8 finału z Belgami zagrają w niedzielę. I na koniec jeszcze koszykówka. Serbia awansowała do finału Mistrzostw Świata. W półfinale pokonała 95-86 Kanadę. W drugim półfinale Amerykanie grają z Niemcami. Ten mecz właśnie trwa, mamy przerwę i reprezentacja Stanów Zjednoczonych prowadzi 60-59. Finał i mecz o trzecie miejsce odbędzie się w niedzielę. A teraz dopasuj wydarzenie do hasła. Wynik meczu znacznie lepszy niż gra. Nie mam pojęcia. Co to mogło być za wydarzenie? Nie wiem. Ale to takie wydarzenie, o którym wszyscy chcemy zapomnieć. A, już to aż tak. Do meczu jeszcze będziemy wracać. Na razie wracamy do prognoz. Proszę Państwa, jutro nawet do 30 stopni w Szczecinie, w Zielonej Górze. W większości regionów 25 stopni i to najwyższe wartości temperatur prognozowanych na 9 dzień września na tle warunków wieloletnich z ostatniego 30-lecia. Jutro słonecznie, jak wspomniałem, bardzo ciepło. W szczegółach wygląda to tak, że 21 stopni będzie nad samym morzem oraz na Pogórzu, 24 na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Na Mazowszu, na ziemi łódzkiej, w centrum kraju 27-28, a na zachodzie, jak powiedziałem, nawet do 30 stopni Celsjusza. Ja wiesz, niektórzy mówią, że to był prawdziwy killer. Lewandowski? Nie, że pewnie cały killer mecz, że cały mecz, że wynik lepszy niż gra. Coś w tym mogłoby być. Coś może być. Szczególnie w tych 10 minutach drugiej połowy spotkania. Tak, najlepsze w naszym wykonaniu w tych eliminacjach. Sport wróci w Trójce. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 22 minuty 16. Sprawiedliwi z Markowej. Pod tym tytułem Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowały konkurs dla nauczycieli na najlepszy scenariusz lekcji. Ogłoszono go oczywiście w związku ze zbliżającą się w najbliższą niedzielę beatyfikacją rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów, którzy zostali zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom. A ten projekt lekcji, scenariusz, to jedna z wielu inicjatyw planowanych na najbliższe dni. Więcej o tym Tomasz Jelenkiewicz. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej powiedział, że przedmiotem zajęć ma być opowieść o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w czasie II wojny światowej i relacjach polsko-żydowskich w czasie okupacji niemieckiej. Chcemy przy okazji beatyfikacji rodziny Ulmów pokazać, jak rzeczywiście wyglądały relacje polsko-żydowskie w czasie Holokaustu, jak wielką ofiarę składali ci, którzy pomagali Żydom, a których przykładem są państwo Ulmowie i ich dzieci. Lekcja w atrakcyjny sposób ma pokazać prawdę o tamtych czasach, dodał minister Czarnek. Chcemy, żeby te lekcje historii miały szansę pokazywać młodym ludziom, uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych to, co rzeczywiście działo się w czasie II wojny światowej. Ta wiedza musi być rozpowszechniona, nie tylko dlatego, że do tej pory jest ona dość słabo jeszcze rozpowszechniona, ale również dlatego, że mamy do czynienia z wieloma przekłamaniami na ten temat. Jak powiedział wiceprezes IPN Mateusz Szpytma, konkurs daje wiele możliwości opowiedzenia historii rodziny Ulmów, a lekcja nie musi odbywać się jedynie w szkole. Chcemy wyjść naprzeciw i także przygotować odpowiednie materiały edukacyjne na temat rodziny Ulmów i innych Polaków, którzy ratowali Żydów, po to, aby mogli z nich korzystać uczniowie. Te scenariusze będą mogły dotyczyć lekcji, które będą prowadzone w szkołach. ale również w Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Prace kuratoria będą przyjmować do 30 października. IPN planuje w najbliższych dniach wiele wydarzeń związanych z beatyfikacją rodziny Ulmów. Odbędzie się m.in. premiera etiudy filmowej, prezentacja interaktywnego projektu edukacyjnego. Otwarta zostanie też wystawa plenerowa przed kościołem pod wezwaniem świętej Doroty w Markowej. W miejscowym Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej jutro pokazana będzie ekspozycja z przedmiotami, które zostały wydobyte podczas ekshumacji z grobu rodziny Ulmów, zapowiada wiceprezes IPN Mateusz Szpytma. Rzeczy, które znaleźliśmy w dołach śmierci, w miejscu, w którym zamordowano rodzina Ulmów oraz ukrywanych Żydów. Będą to guziki, kule, łuski, więc coś niezwykle przejmującego, co niezwykle też koresponduje z tym, co się znajdzie w kościele 10 września, a więc relikwiami rodziny Ulmów. Bardzo wszystkich serdecznie zapraszamy od 12 września. Uroczystości beatyfikacyjne rodziny Ulmów odbędą się w niedzielę. Mszę świętą koncelebrować będzie blisko 1000 kapłanów, 80 kardynałów i biskupów z Polski i zagranicy. Chęć udziału zgłosiło ponad 30 tysięcy wiernych. A więcej o konkursie na najlepszy scenariusz Sprawiedliwi z Markowej na stronach Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz na stronach Polskiego Radia. Polecamy się. Za 18 minut 16. Po prostu w Stanach, yeah. godzina przez popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki i Państwa sygnały, bo wspomniałem tylko, że dziś dzień dobrej wiadomości. Jaką dobrą wiadomością Państwo mogą się podzielić z pozostałymi słuchaczami? Pan Rafał krótko na temat. No jak to? Przecież wygraliśmy. 2-0. No ale poczekajmy, panie Rafale, z pełną radością do niedzieli po meczu z Albanią. Wtedy podejrzewam, że będzie radość. No, a co tu dużo mówić? Niekończąca się. A skoro mowa o dniu dobrych wiadomości, to jutro weekend, dopowiada pani Aleksandra. Składamy najlepsze życzenia, udanego weekendu życzymy. To przede wszystkim. Za 14 minut 16. Sowianiści załamują ręce. Kiedyś perełka turystyczna, teraz zostały tylko resztki. Warszawski Park Miniatur przedstawiał budynki, które uległy zniszczeniu podczas II wojny światowej. Od początku były problemy ze znalezieniem miejsca dla wystawy. Teraz uległa ona zniszczeniu. Po prostu straszy mieszkańców i turystów w samym centrum stolicy. Więcej o tej bulwersującej sprawie nasz reporter Bartosz Bielecki. Chcieliby Państwo zobaczyć przedwojenną Warszawę? Oczywiście, że tak, jak najbardziej. To, co widzę na filmach starych, wyobrażam sobie to przepiękne miasto, przyjazne człowiekowi, fantastyczne pod każdym względem. Fajnie by było zobaczyć, jak Warszawa wygląda, to się taka dosyć jeszcze przed powstaniem i całymi zniszczeniami, bo jakby z tego, co było przedtem, teraz tak nie za dużo zostało. Na pewno było pięknie. Gdyby nie była zniszczona, tych zabytków by na pewno było więcej, jeszcze więcej by było zwiedzania. Nią na dziewiątą Tak mi do niej. Przedwojenną Warszawę można było zobaczyć w skali 1 do 25 w parku miniatur. Teraz została z niego sterta śmieci. Spędziliśmy nad tym mnóstwo czasu. Ja jeszcze wydałem na to mnóstwo pieniędzy. Rafał Kunach, Park Miniatur Województwa Mazowieckiego. Szkoda nam tego projektu, bo to był fajny projekt. Byliśmy opisywani po całym świecie. Była to najpiękniejsza rzecz, jaką widziałam. Sylwia Strojnowska, przewodnik po Warszawie. Można było zobaczyć nieistniejącą już Warszawę i całą oś Saską. Teraz odbudowujemy Pałac Saski. Mogliśmy go zobaczyć w miniaturze. To jest najlepszy przykład. W parku znajdowały się też miniatury Giełdy Warszawskiej, Gościnnego Dworu czy Pałacu Kronberga. Mimo że wzbudzał on zachwyt, był problem ze znalezieniem dla niego miejsca. Początkowo znajdował się w Banku Landaua, potem w ogrodach Centralnej Biblioteki Rolniczej przy krakowskim Przedmieściu, a na końcu w parku na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. To tam modele uległy zniszczeniu, a ich pozostałości do teraz zalegają w tym miejscu otoczone płotem. Jak pani się podoba to, co tutaj widzimy za płotem? Wygląda to słabo i na pewno nie jest to dobra wizytówka stolicy. No nie wiem, w takim stanie jak to wygląda teraz, wygląda to średnio. Może jakby było lepiej zaaranżowane? No to troszkę przykro, bo ludzie się starali, no a tutaj tak... W sensie pewnie część ludzi to zobaczyła i miało to na pewno jakąś wartość, ale mogłoby przetrwać dłużej. Założyciele parku oskarżają władze miasta i państwa polskiego, że nie wsparły projektu finansowo i nie próbowały go ratować. Warszawski Ratusz odpowiada, że wspomaga rozwój wielu przedsięwzięć kulturalnych w drodze otwartych konkursów. Jeszcze 2 lata temu można było uratować to, rok temu jeszcze też. I my tutaj też jako tak społecznie gdzieś próbowaliśmy działać w tej kwestii, ale to są tak wysokie koszty, że nikt się nie chciał nawet podjąć tego. Nie było miejsca, żeby to ukryć, schować, bo to są też za duże obiekty, żeby tak w jednym miejscu je móc zmagazynować. Działka, na której znajdował się park miniatur, jest prywatna, a szanse na jego odbudowę są praktycznie zerowe. Zawsze jest szansa, żeby odbudować, tylko trzeba mieć chęci, żeby odbudować jeszcze. Jest to tak piękna praca ludzka i tak piękne obiekty, że jeżeli ktoś nie potrafi uszanować tego, to to boli. Przypomnijmy, że do odwzorowania modeli twórcy wykorzystali zdjęcia i materiały archiwalne. Park zawierał 10 miniatur budynków z przełomu XVIII i XIX wieku, ale pomysłodawcy chcieli rozbudować go nawet do 50 makiet. Smutny koniec parku miniatur w Warszawie, który został zdewastowany, a ewentualny koszt odbudowy parku ma wynieść ponad 100 tysięcy złotych. Państwa komentarze? Bardzo proszę, najszybciej, najłatwiej 2 dwójki i 7 trójek. Like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. If I could turn back time, if I could turn back time.